بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ الفوزاني حفظه الله تعالى: باب في مفسدات الصوم. ملango unaozungumzia vitu funga. Kuna vitu vinaharibu funga ya mtu. Vitu hivyo ndivyo ambavyo al-Allama al-Fawzani hafidhahullah ta'ala hapa anataka kuvielezea kimoja baada ya kingine. Qala lis-siyami mufsidatun yajibu ala al-muslimi an ya'rifaha. Hakika si vinginevyo, funga ina vitu ambavyo vinaiharibu, ni wajibu kwa muislamu kuvifahamu. Kwa nini? Liyajtanibaha, ili ajiepushe na vitu hivyo. Wayahadhara minha, lakini pia ajihadhari kutokana na vitu hivyo. Liyatajannabuha. Tayeb, ili ajiepushe. Wayahadhara minha, na ajihadhari. لأنها تفطر الصائم, وسبب بنفطرها ليفطر, وتفسد عليه صيامه نبناريب فطرته, وهذه المفطرات منها. نميونغوني ما هي بنفطرها minha, katika hivyo al-jima'u, ni kufanya tendo la ndoa. Famata jama'a as-sa'imu batala siyamahu, wakati wowote ule aliyefunga atakapofanya jima'a, ima ni asubuhi au ni mchana au ni jioni, maadamu haujafika wakati wa kufuturu, batala siyamahu, amebatilisha funga yake. Walazimahu qadaa dhalika al-yawm au qadaa dhalika al-yawm, itamlazimu yeye kuilipa hiyo siku. Alladhi jamaa fihi, ambayo amefanya tendo la jimaa katika siku hiyo. Wayajibu alayhi maa qadaihi alkafara, na inampasa yeye pamoja na kuilipa kwake, lakini atabidi atoe nini? Kafara. Wahia, na kafara lenyewe, itqu raqaba, ni kumwacha mtumwa huru. Fa in lam yajidir raqabata, kama hatopata mtumwa au lam yajid qimataha, au hatapata kima chake, thamani yake, thamani ya mtumwa, falaihi an yasuma shahraini mutatabiaini, ni juu yake kufunga miezi miwili mfululizo. Fa in lam yastati, kama hatoweza kufanyaje? Kufunga miezi miwili mfululizo. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين kama hatowezi kufunga miezi miwili mfululizo, bi an lam yaqdir, pakule kutokuliweza hilo, ala dhalika li hudhuri shar'i, pakutokuliweza hilo kwa udhuru wa kisheria, falaihi an yat'ama 60 miskina, ni juu yake kuwalisha maskini 60, likulli miskini nistataa, ni kwa kila maskini atapata nusu ya saa, min at-ta'ami al-ma'kuli fi al-baladi, inayotokana na chakula kinacholiwa sana hapo mjini. Na al-ulama wameikhtilafiana, wengine wasema nusu ya saa, kilo mbili na nusu, wengine wasema kilo mbili. Jambo la kwanza la jumaa, shekhe kasema kitabu chake ni al-mulakhas. Naona mpaka ile dalili tunatarajia ilete hajaileta. Tuliangalia kwenye kitabu kingine, huenda tukakutana naye. Najaribu kuangalia katika kitabu hiki. Hiyo ilikuwa ni nini? Aljamaa, sio? Tayari. Asema Sheikh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, ma yubtilu siyam, yanabatilisha funga, wa yujibu alqada wal kafara, na ni wajibu mtu kulipa na kutoa kafara, wa huwa aljimaa la ghayr, hilo ni jimaa na hakuna jingine. An abi hurairah radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa abi hurairah radhiyallahu anhu, Allah zimuendee, akasema bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam, siku moja nilikuwa tumeketi mbele ya mtume sala na salamu zimuendee, iz jaahu rajulun mara, akajiwa ni mtu. فقال يا رسول الله هلكت, akasema ewe mtume wa Allah nimeangamia. قال ما لك, tunamwambia una nini wewe. قال وقعت على امرأتي وانا صائم, nimemwingilia mke wangu aliyekuwa nimefunga. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, mtume hapo sala salamu zimuendea, akasema mwambia huyo bwana, hal tajidu raqabatan tutiqha, je utapata mtumwa uweze kumwacha huru naye. Kala la, akasema hapana, sina mtumwa mimi. Kala fa hal tastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'aini, je unaweza kufunga miezi miwili mfululizo. Kala la, akasema hapana. Kala fahal tajidu it'ama 60 miskina, je utaweza kupata chakula cha kuwalisha maskini 60. Kala la, akasema hapana. Kala fasakata nabiyu sallallahu alaihi wasallam, mtume akawili akanyamaza. Fabainama nahnu ala dhalika, tukiwa tuko katika hali hiyo sote tumeshangaa, itakuwaje hapa. Uti ya nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'arafin fiha tamu, mtume akaletewa kizigo ndani yake kina tena. Qala aina as-sa'il, Mtume akaanza kwa hiyo wapi yule aliyokuja akauliza swali lake? Fakala ana, akasema ni mimi. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi, amwambia chukua hii, huu kitende katoe sadaka huko. Fakala ar-rajulu, yule mtu akasema ala afqar minni ya rasulallah, hivi kuna mtu ni fukara kushinda mimi ewe mtume wa Allah? Fa wallahi, na hapa kwa Allah, ma baina labataiha, sema ma yani baina tarafa al-Madina, sijapata kukuona kati ya pembezoni za Madina mote humo. Yuridu al-harratayn, hapa anataka zile harra mbili. Kuna sehemu al-harra ni sehemu kulifanyika volcano ikachimbuka, alafu yale mawe yaliunguzwa ni ule moto wa volcano, mpaka leo Madina yapo. Ni mafu sasa, ni sehemu mbili juu na chini. Sasa asema kuanzia harra ya juu mpaka ya chini hajapatapo kuona maskini kama yeye. Asema ma baina labataiha ahli baiti afqar min ahli baiti, sijapata kuona mimi katika hizi harra mbili watu wa nyumba ambayo ni mafukara kuliko nyumba yangu. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam hatta badat anyabuhu, Mtume akacheka sallallahu alayhi wa sallam mpaka zikaonekana nabu zake. Nabu ni yale meno marefu baada ya haya meno ya mbele mawili na mengine mawili au manne, haya meno yenye ncha kama ambayo Mungu ndio anatumia kutobolea haya, ehe, yale ndio yanaitwa nabu. Sasa Mtume kacheka mpaka yale pia yakaonekana, anamshangaa. Thumma qala at'imhu ahlak, haya chukua kawalishe watu wako mkeo wanao. Wa hadha alhadith sahih, hi hadith sahih, akhrajahu al-Bukhari, kaipokea Imam Bukhari hadith nambari 1936, kadhalika Imam Muslim hadith nambari 1111. Hadithi sahihi. وقد ذهب جمهور اهل العلم الى ان جماع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا بان يلتقى الختانان وتغيب الحجفة في احد السبيلين القبل او الدبر المحرم مفطر يوجب القضاء والكفارة anzala au nabdati. Pana maneno magumu hapa, afadhali hiyo spika aisee. Allahu akbar. Asema jumhuri ahlul ilmi wameondoka na msimamo kwamba yoyote atakayefanya jimaa, mtu aliyefunga mchana wa Ramadhani tena makusudi tena muhtaran, kajichagulia mwenyewe, mimi nafanya bwana, nimezidiwa. Bi an yaltaqi al-khitanani, napo ni kule kukutana vitairiwa viwili. Na tukisema wanawake vitairiwa, ambao katika na watu, Mtume anasema idhal taqal khitanani wajaba ghuslu. Hadithi ya Mtume hiyo tunaona watagibu al-ajabatu, tena hizo vitani mbili zimekutana na ngozi ile ikapotea ndani huko, fi ahadi sabilaini, katika moja njia mbili. Sheikh kasema hivi, lakini akabainisha al-qubulu hiyo ni sahihi au al-dubru al-muharram au tena ni mambo ni haramu kufanya hivi, lakini kuna watu wanakusudi mtu afanya kusudi, ajua huku ni haramu kufanya, lakini ende hivi. Kwa hiyo ikabidi kutolewa tambii, atakayefanya hivyo muftirun, huyo amefuturu. Yujibu alqadaa, ni wajibu kulipa. Wal kafarata, kadhalika kutoa kafara. Anzala au lam yanzil, sawa sawa, tutakuwa na mali au tutakuwa na mali. Qultu ay Abu Malik Kamal bin Said Sadi, مستند الجمهور في إيجاب القضاء على على على المجامع في رمضان هو زيادة وردت في بعض طرق هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره وصم يوما مكانه، وهي زيادة ضعيفة. صلى أسمى الجمهور واو ومتكولية قمبا فموجنا قمبا ومتكولية قمبا umeifanya jima, si utalipa shahrani mutatabiaini na ile nayo pia utalipa. Ile utalipa, utatoa vyakula kwa maskini sitini, ndiyo utailipa pia ile. Utaacha mtumwa huru, sawa, utailipa ile ile, ipo melewa. Haya, kwa huko mambo yanazidi kuwa matamu mpaka akipoteza lengo letu. Mwache akae kwa sababu nimefunika. Tania namba mbili, inzalu limani, kutokwa ni manii bisababi takibili, kwa sababu ya kubusu. Na watu wengine shehe mtihani kafunga, lakini yeye kila wakati una nini? Sasa ndio kabisa huo. Wewe umefunga lakini hudhuli kila wakati, ni wewe kubusu tu adu wako huyu, usiku nitafika. Sasa mtu yabusu mpaka alipoacha kwa mmalimu. Sasa miongoni mwa sababu zinazomfanya mtu afungue inzali manii bisababi tibili, ni kutokwa ni manii kwa sababu ya mabusu. Wingi wa mabusu wote, piga busu mpaka zinabusu zinamchanganya mtu. Umeelewa? Jamani, watu wakana wapiji mabusu, sio mtu unavurumisha tu kama kuku, kama jogoo unafukuza na mulaala au sio sana. Mulaala ndio uwepo. Mabusu ya nguvu au sio? Au lamsi, au akatokwa ni mani kwa kushika, yaani kumshika shika huyo mtu. Kafunga huyo. Mambo mengine si yale tu yasemeye. Sasa wewe umefunga, unatafuta nini tena? Ndio maana wakaamua funge miziwili hapo. Maana aenda usa shindwa. Sawa? Kwa hiyo au lanti, au istimnai, au kujitoa manii kwa mkono kusudi, kwa kufanya, kwa kutumia ima sabuni ama mwingine. Mr. Besh, sio? Hiyo pia inapunguza. Au takrari nadhar, kumwangalia sana mke na pozi. Wewe unaye mtu kafunga, lakini akienda kuchukua mbuzi unaye, akienda kuchukua mali ya nini unaye tu. Mpaka wewe bwana si umefunga. Atawaje mtakaje? Eti hapo nyumbani yako na nini? Si ni sokoti. Ala. Tena nyingine mwenyewe amekaa nyumbani na soma soma kitabu, sasa mtoto apita. Sasa unajua yule mtoto ulimchagua mwenyewe? Yaani mchaguo lako? Sasa bila akipita zile 50 50 100. Aya. Mtihani. Aya, biashara kwa ni ukabidhi huo. zazani masala ya saumu yanahitaji mtu yasome na utulivu hakika. Yaani mada ya leo ndio maana sikite ikisemi hivi. La. Tuelewana? Fa idha hasala shay'un min dhalika, kikitokea kitu katika vitu hivyo, fasada saumuhu au fasada saumahu, ameiharibu saumu yake. Umeelewana? Wa alayhi alqada'u faqat biduni kafara, lakini ni juu yake yeye kulipa tu bila ya kutoa kafara. Lianna alkafarata tahtassu biljimai, kwa sababu kafara linahusiana na nini? Na jimaa, yani mtu kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Wanaimu, ama aliyelala, yani mtu kafunga kazidiwa saumu wewe mpaka akalala mchana wa Ramadhani, mara hapo hapo kalala akaota anapiga vitu akaota. Wanaimu idha ihtalama fa anzala, atakapoota kwamba anaingiliana na mwanamke tena akatokwa na manii, mpaka anaamka ajikuta akatokwa na nini? Na manii. Fala shay'a alayhi, huyu hana dhambi lolote. Wa siyamuhu sahihun, na funga yake ni sahihi. Lianna dhalika waqa'a biduni ikhtiyarihi, kwa sababu hilo limemtokea bila ya yeye mwenyewe kujichagulia. Na rafiki yangu mmoja huko Madina, nilikuwa tukikaa joto kama Madina, nilikuwa miezi 9 niko tarudi nyumbani, basi hamalizi wiki mbili katembelewa na mtu, anaambia wewe mapa vipi wewe, mimi mwenzako yeye nisimalizi wiki nimetembelewa na mwanadada anatandika. Kwa sababu ni jambo liko nje ya nini? Ya uwezo wake. Nikamwambia mimi sijapata hapo kulala, nikaota maisha yangu pekee nalia. Na hata nikiota na mwanamke siwezi nikafanya vitu hivyo hata ndani ya ndoto. Asema mimi akija simwachi. Asema mimi akija simkwepi bwana. Namwacha. Eh, kwenye ndoto lakini. Allahu musta'an. Lakini yajibu alayhi istifal min aljanab. Lakini akiamka kama vile akajikuta mambo yameharibika, ni wajibu kwake yeye kuoga nini? Kuoga janaba. Tuelewane? Hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khayran.